den som inte bara ger för att få. Du är nära som vinden och din ande är fri som de vägar du färdats på. Du säger, jag vet vad du tänker. I varje möjlighet ser du en risk. Det ljusnar i fjärran och världen blir till när du smyger din hand in i min. En rädsla gammal som saknade gör mig vilsen, jag söker mod. För du vill komma nära mig, och du vill att jag vill, att jag vill säga ja till dig. Jag kunde ge dig min längtan i dina, om jag vågade tro på dig. För du vill komma nära mig, och du vill att jag vill, att jag vill säga ja till dig. Jag kunde ge dig mitt ja, om jag visste att du aldrig skulle svika. Det sägs att tiden kommer till den som vet något om hur vindarna far. Jag vill älska dig febrigt som högsommarsol och ändå ha min frihet kvar. Du säger, jag är en som vandrar. Jag tillhör ingen, en osalig själ. Vi speglar varann och jag märker rätt snart att jag känner dig allt för väl. En rädsla gammal som saknade gör mig vilsen, jag söker mod. För du vill komma nära mig, och du vill att jag vill, att jag vill säga ja till dig. Jag kunde ge en längtan i din, om jag vågar tro på dig. Aldrig skulle svika mig. Du och jag, vi är poesi som pennan mot pappret är. Kärleken blandar och ger ut en garanti att vara naken är det vara stark. Att jag vill säga ja till dig. Jag kunde ge